Калі мы думаем пра атрыбуты Бога, адно што прыходзіць нам на думку, гэта ягоная вернасць. У шматлікіх месцах Біблія згадваецца Божая вернасць людзям. Напрыклад, старазапаветнаму ізраільскаму народу было сказана: «Дык вось ведай, што Господь Бог твой ёсць Бог верны, які захоўвае запавет і літасць да тых, хто любіць яго, і шануе наказы ягоныя да тысячы родаў». І яшчэ адно месца. «Вось што я адказваю сарцу майму і таму спадзяюся: з міласці Господа мы не зніклі, бо не вычарпаўся яго мілажаль. Ён абнаўляецца кожныя раніцы. Вялікая вернасць твая». Мы перакананыя, што Бог сапраўды справедлівы і верны. Ён даў нам столькі цудоўных абяцанняў, і з тае прычыны, што яго найвернасць не адступае, мы верым, што любое ягонае абяцанне будзе ім выканана. І сапраўды шмат хто з нас можа засведчыць, што Бог адказаў на нашы малітоўныя просьбы, бо застаецца верным сваім абяцанням. Узнімаецца нейкая патрэба. Мы звяртаемся да Бога, просячы ягонай дапамогі, і прошнае намі своечасова здараецца. Бог адказвае на нашую просьбу, і мы дзякуем і славім яго за ягоную вернасць нам. Але пачакайце. Я тут жа хацеў бы паставіць гэтае пытанне. Ці Бог адказвае кожны раз так, як мы просім? Думаецца, што мала хто з нас скажа, што ён адказвае на нашы малітвы 100% паводле выказных намі жаданняў. Так, бываюць тыя моманты, калі мы просім, каб ён тое ці другое ўчыніў у нашым жыцці, але не ўсё выконваецца менавіта так, як мы прасілі. Думаецца, што ў кожнага з нас бываюць такія моманты, калі мы просім аднаго, а выходзіць нешта другое. Або нічога не зменьваецца. Нашы малітвы не атрымліваюць таго адказу, якога мы шукалі і прасілі. І гэта падахвочвае нас пытацца: чаму Господ гэтым разам не адказваў на маю малітоўную просьбу, як раней? Ці нешта я не так зрабіў? Можа, не так выказаўся яму? У чым тут прычына? Вось адзін звычайны прыклад. Вернік захварэў. Ён некаторы час ляжыць у ложку, але здароўе не паляпшаецца. Ён звяртаецца да членаў царкоўнай брацкай рады, просячы іхняга малітоўнага ўдзелу і падтрымкі, бо ці ж не пішацца ў пасланні багаслова Якава так: «Ці занядужаў хто з вас? Хай пакліча старэйшынаў царквы, і хай памоліцца над ім, памазаўшы яго алеем у імя Гасподне, і малітва веры адцаленне дасць хвораму, і падыме яго Гасподь, і калі ён учыніў грахі, даруецца яму». Калі тут жа гаворыцца, што Бог ацэліць хворага, ці гэта значыць, што кожны раз Бог выздаравіць яго? Старэйшыны прыходзіць да хворага верніка, выконваюць малітву над ім з памазаннем алеем. Вернік таксама моліцца, просячы выздараўлення і выказваючы сваю веру і надзею на Господа. Браты вяртаюцца дадому, але хворы вернік не здаравее. Бывае так, што ён нават і памірае. Чаго тут пракуе? Ці ж Бог не верны свайму слову? Як усе гэта зразумець? Некаторыя адкажуць, што ў верніка не стае веры. Значыць, уся бяда ў самога чалавека, бо Бог заўсёды гатовы адказаць на любую малітву сваіх дзяцей. Ці ж не пішцца ў пасланні да філіпянаў: «Бог мой адкажа на любую вашую патрэбу», калі на самай справе не заўсёды так выходзіць? Напрыклад, вернік знаходзіцца ў цяжкім фінансавым становішчы. У яго не хапае сродкаў пакрываць усе расходы, а тыя, каму трэба заплаціць, патрабуюць платы. Вернік моліцца, чакае, але дапамога не прыходзіць яму. Ніхто не дае пазыкі, ніхто не ахвяруе сродкаў. Чаму Бог не адказвае на выказную ім патрэбу? І выходзіць, што чым даўжэй мы жывём, тым яснейшай становіцца тая рэчаіснасць, што Бог сапраўды не адказвае на ўсе нашыя патрэбы, як нам хацелася б. Мы ўяўляем Божую вернасць так, а выходзіць нешта іншае. У чым тады заключаецца вернасць Господа Бога? Як яе зразумець? У 11 раздзеле «Дабравесця паводле Яна» Мы читаем про одно здарення, коли Ісусу Христу було сказано, що його недобрий сябра Лазар захворев і лежить у ложку. Його сестри попросили, каб ён надведав їх якнайхутчэй, але збавіцель затримався на некалькі дзён. За гэты час Лазар памёр ад сваёй хваробы, і калі Христос нарэшце прыйшоў, тело Лазара лежало ў магіле 4 дні. Сестра Лазара, Марта, сустракае Христа, калі ён набліжаецца да яе хаты, і выказвае яму сваё расчараванне, кажучы, што Лазар не памёр бы, калі б Христос прыйшоў да ягонай смерці. Христос прыгадаў ёй, што брат яе ў воскрэсне, і што кожны, хто верыць у яго, збавіцеля Христа, ў воскрэсне з мёртвых. Пазней ён з сёстрамі Лазара прыходзіць да магілы і бачыць, што тыя, хто стаіць каля магілы, плачуць. Ён таксама заплакаў. Цікава, чаму? Я таго погляду, што калі збавіцель прашлязіўся, ён выказаў сваю маркоту з прычыны чалавечых цяжкасцяў і перажыванняў. Пры гэтым выпадку ён сумаваў па смерці Лазара. Ён прыйшоў позна дзеля таго, каб паказаць прысутным, што ён таксама адчувае боль і смутак, як усе людзі, і сваімі слёзамі выказаў прысутным і сёстрам Лазара сваё сардэчнае спачуванне. Пасля гэтага ён паклікаў Лазара, які ўваскрэс мёртвых, і выйшаў жывым. Аднак нельга забываць, што пасля некаторага часу Лазар зноў памёр, і ў воскрэсне да вечнага жыцця, калі прыйдзе збавіцель Христос забраць сваіх вернікаў, як пішцца ў іншых месцах Святого Пісання. Што з гэтага здарэння паказваецца нам пра вернасць Бога? Менавіта тое, што пры нашых цяжкасцях і пакутах ён прысутнічае з намі і адчувае той боль, які мы пераносім. Ён спачувае нам і ходзіць разам з намі, умацоўвае нас, каб мы маглі вытрываць пакуту. У кнізе Ісаі мы чытаем прадказальныя словы, што сам Господь дасць вам азнаку. Вось дзева ва ўлоні зачне народзіць сына і дадуць імя яму Эмануіл. І калі мы чытаем аб нараджэнні Ісуса Хрыста ў дабравесці паводле Матфея, там растлумачваецца, што назва Эмануіл нясе значэнне Бог з намі. У Хрысце Бог прыйшоў да нас людзей, але пасля таго, як ён вярнуўся назад ад свайго нябеснага Отца, ён прыйшоў і сёння прыходзіць да нас у выглядзе Духа Святога. Сваім вучням ён сказаў: «Лепей вам, каб я пайшоў, бо калі я не пайду, суцешнік не прыйдзе да вас, а калі пайду, дык пашлю я яго да вас. Калі ж прыйдзе ён, Дух праўды, дык наставіць вас на ўсякую праўду, бо не ад сябе будзе гаварыць, а будзе гаварыць, што пачуе, і будучыню агалосіць вам. Ён праславіць мяне, бо ад майго возьме і абвесціць вам». Гэта праўда, што калі мы молімся і просім у Бога таго ці другога, ён не раз адказвае на нашыя просьбы, але не заўсёды. Паважаны брат або сестра ў Господзе, можа, найвялікшы цуд не ў тым, што ён адказвае на нашы малітоўныя просьбы, а ў тым, што ён заўсёды з намі, дзе б мы ні былі. Вось у гэтым, як мне здаецца, ён даказвае, што верны сваім дзецям. Ці ж не сказаў Ісус Христос, што я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку? І мы можам быць поўнасцю ўпэўненыя, што ён сапраўды з намі, калі мы сустракаем усялякія складанасці і цяжкасці. Вернасць Господа праяўляецца ягонай прысутнасцю з намі, як сказана ў 13 раздзеле паслання да габрэяў. «Майце нораў не срэбралюбны, задавольвайцеся тым, што ёсць, бо сам ён сказаў: «Не пакіну цябе і не адступлюся ад цябе». Будучы людзьмі з пэўнымі патрэбамі, мы хутчэй за ўсё хацелі б мець такога Бога, які дабраславляў бы нас добрымі і прыемнымі рэчамі, ці тое аздараўленне, большая мера шчасця або сродкаў. Калі мы рашылі прыйсці да Бога, дык у большасці выпадкаў, напэўна, мала хто з нас думаў пра вернасць Бога і пра тое, што гэта ў сапраўднасці значыць. І чым больш мы жывём і бачым, што не заўсёды Господ Бог адказвае на нашыя патрэбы, як нам хочацца, тым больш мы павінны разумець, што ягоная вернасць нам не ад гэтага залежыць. І вось гэтая рэчаіснасць часамі нас непакоіць. Бо ў пачатку мы такога Бога не выбіралі. Мабуть, ён мае іншыя мэты для цябе і мяне, паважаны брат або сестра, якія адрозніваюцца ад таго, што мы хацелі б мець для сябе. Не забудзімася словаў, напісаных апостолам Паўлам, што я ўпэўнены, што той, хто пачаў у вас добрую дзею, будзе завяршаць яе да дня Ісуса Хрыста. А гэта значыць, што Господь з цябе і мяне вырабляе асаблівых людзей для сваіх, не для нашых асабістых мэтаў. Памятайма слова Божыя, запісаныя ў кнізе прарока Ісаі. «Мае думкі, не вашыя думкі. Вашыя шляхі, не мае шляхі, кажа Господь. Але як неба вышэй за зямлю, так дарогі мае вышэй за дарогі вашыя, і думкі мае вышэй за думкі вашыя». Дык не будзем думаць, што Бог няверны сваім дзецям. Ён з намі заўсёды і гатовы ўмацаваць нас, калі ўзнікае ў нас патрэба. Ці ён будзе адказваць на кожную просьбу, выказную намі? Вось гэта не ад нас ж залежыць, ад яго. Ён можа адказаць або не адказаць паводле нашых жаданняў, але гэта не значыць, што ён не з намі. Будзьма радавацца і дзякаваць яму за ягоную прысутнасць і духоўнае ўмацаванне. Найвялікшы цуд у тым, што ён сапраўды з намі.